Adios, nyanga na yo esili, na longoli pe motema, kona ebi, elekiye. Tomanaki alliance, nyanga ina yo, banda bon mwana. Na eba kitete, te sokyo koti, kanga ina kati, alonde te boye o. Siko yonga na ebite, yanga ina yo, eko mi amota po. Te soki oko zonga o na pasio yo nazali Tomandaki alliance nyanga Te soki oko tika ngai na kati ya londe ne boye o Siko yonga na ebite ya ngai na yo eko mi ya mota po Lomela kati te soki oko zonga o na pasio yo nazali